Yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yol gösteren ve rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.